ベジータから奪った通信中を一人守るブルマが、そのドラゴンボールは海の中へコロコロっと。そしてやっとのことで取り戻してきたのだが、 残りのドラゴンボールはどこにある？ ベジータはどうだ？ まあいい、フリーザ様の前に行けば嫌でも離さればならなくなる。 フリーザ 来 い。激突だ。不屈の闘士の海王剣とカメハメハ。 Rozpacz Bulmy. Posłuchajcie mnie. Nie wiem, gdzie jest Vegeta. Nie mam nic do powiedzenia, bo nic nie wiem. Nie warto mnie zabierać. I tak nic nie powiem waszemu panu. Tym razem wpadłam po uszy. Już po mnie. Nigdy nie ujrzę ziemi. Frezer mnie zabije. Zostawcie mnie, ja nic nie wiem. Nie mam wam nic do powiedzenia. Nie chcę iść z wami. Cicho bądź. Ty, mała żmijo, zasłużyłaś na baty. Masz szczęście, że jesteś nam potrzebna. W przeciwnym razie już byś nie żyła. Powtarzam wam, że ja nic nie wiem. Nie wiem, gdzie jest Vegeta i jego kryształowe kule. Oczywiście. Powiesz to naszemu panu. Ostrzegam cię, wcale mu się to nie spodoba. Zastanawiam się, dlaczego tak bardzo zależy mu na tych kryształowych kulach. Nie mam zielonego pojęcia, zresztą co nas to obchodzi? A ja wiem. Wiem, dlaczego wasz pan szuka kryształowych kul. Nie moja sprawa. Szkoda, bo gdybyście sami je zdobyli, moglibyście stać się potężni. Poważnie? Nie kłamie. Kryształowe kule mają magiczną moc. Nie opowiadaj nam bajek. To nie są bajki. Gdybyście zdobyli wszystkie, bylibyście potężniejsi od tego potwora. Jakiego potwora? Frezera. Mówię wam, kryształowe kule mają wielką moc. Bierzmy ją, nie będziemy słuchać jej historyjek. To nie są żadne historyjki. Zamiast mnie gonić, poszukalibyście kryształowych kul. A jeżeli mówi prawdę? Kiedy zbierzecie 7 kryształowych kul, ujrzycie wielkiego smoka i wypowiecie życzenie. Mam dosyć tych bajek, w drogę. Mnie to zainteresowało. Ruszamy. Poczekaj, gdybyśmy wrócili z 7 kulami, sprawilibyśmy naszemu panu wielką radość. Kto wie, może moglibyśmy zapanować nad wszechświatem? Widzicie, ile moglibyście zyskać? Pokaż nam, gdzie są kryształowe kule. Miałabym was zaprowadzić? Przecież nie wiem, gdzie one są. Sami sobie ich szukajcie. Uważaj, mała. Jeżeli nam nie powiesz, będziesz miała z nami do czynienia. Przestań, ja nic nie wiem. Mów, gdzie one są? W morzu. Leżą na dnie morza. Wiedziałem, że nam w końcu powiesz. Idziemy. Na co ten wariat liczy? Technika Kaito. Najwyższa mocy. Ah! przyrzekłaś, że wtedy... Trochę uszkodziłem statek, ale teraz jestem pewien, że odzyskałem siłę. Nie tak szybko. Zostaw mnie. Nie pójdę z wami. Puśćcie mnie. Pokażesz nam miejsce, gdzie leżą kryształowe kule. Nie mogę was tam zaprowadzić. Kule leżą w morzu, a ja nie zamierzam się utopić. Nie dyskutuj. Tłumaczę wam. Nie mogę z wami popłynąć, bo się utopię. Puśćcie mnie. Mam szczęście. Kiedy zrozumieją, że ich okłamałam, wściekną się na mnie. Nie popychajcie mnie, już płynę. Mogłabym próbować uciec, ale nie mam gdzie się schować. Gdzie one są? Muszę zyskać na czasie. Nie tak szybko. Są tutaj. Doskonale. Wciągnę ich w ten wir. Leżą tam. Podpłyńcie tutaj, znajdziecie je bez trudu. Co robicie? Kto na drugiego sidła zakłada, sam w nie prędzej wpada. Uspokójcie się. Są tam. Sprawdź. Wcale nie kłamałam. Są w tamtej grocie. Widzicie? Patrz, jak błyszczą. Idź za przyjacielem, bo wszystkie weźmie dla siebie. Pośpiesz się. Zobaczcie sami, jest ich tam mnóstwo. Ta bestia zajmie się wami. Nie do wiary. Żyją. Jestem zgubiona. Mam dosyć. Dlaczego zgodziłam się na tę podróż? Trzeba było siedzieć w domu. Krillan, gdzie jesteś? Wracaj. Wędrujemy już od 4 dni. Daleko jeszcze? Niedługo będziemy na miejscu, o ile nic i nikt nam nie przeszkodzi. W drogę. Teraz możemy przyspieszyć. Myślę, że Vegeta nie może nas już namierzyć. Nic nie ryzykujemy. Zresztą tata powinien już tu niedługo być. Skoro nie ma się czego obawiać, gazu. W tym tempie powinniśmy być za godzinę na miejscu. Genialnie. Wyczuwam ich obecność. To na pewno syn Songa i jego kolega. Myślałem, że zechcą zdobyć moje kryształowe kule, ale lecą w przeciwnym kierunku. Jeżeli się tutaj nie zjawią, nigdy się nie dowiem, gdzie jest ostatnia kula. Zabiorę tę. W ten sposób na pewno nikt nie będzie miał 7 kul. W drogę. Zaraz się przekonacie, że nie warto ze mnie kpić. Otrzymaliśmy dobrą wiadomość. Siły specjalne znajdują się obecnie w sektorze 9035. Wkrótce wylądują na Namek. Doskonale. Zbliża się moja armia. Tymczasem panuje spokój. Nic się nie wydarzyło. Znak to, że Vegeta nie ma wszystkich kryształowych kul. Gdyby je zdobył, na pewno by się tu pokazał. Kiedy będę miał nowe detektory, już ich nie odnajdzie. Znajdę kulę bez trudu i stanę się nieśmiertelny. Niebawem na Namek zjawi się specjalnie wyszkolona armia Frezera. Do czego zdolni są ci żołnierze? Krillan i Son Gokan są w drodze i nic nie wiedzą o zamiarach Frezera, ani o tym, że śledzi ich Vegeta. この俺にドラゴンボールを早く渡せ。フリーザの呼んだ銀牛特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。 次回ドラゴンボール Z 迫る超決戦銀牛特戦隊ただ